أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu akşam sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders, körü körüne taklit başlığı altında olacaktır. Mevzuya başlamadan önce Allahu Azze ve Celle'den kendim için konuyu güzel izah edebilme kudret ve kuvveti diliyorum. Ve ayrıyeten sizler için de yine Rabbimden hüsnü zan, hüsnü fehm sohbet için niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, İslam toplumunun içerisinde bulunmuş olduğu en büyük bela ve musibetlerden birisi de işte bugün üzerinde durmaya çalışacağımız delilsiz körü körüne hareket etme arızasıdır. Kitabın ve sünnetin kınayarak reddetmiş olduğu tüm cahiliye toplumlarının cehalet ve dalalete sürüklenmelerindeki tek şey, tek amil, tek sebep bu toplumların, unutmayın ki, delilsiz körü körüne hareket etmeleridir. Delilsiz körü körüne hareket etmeleridir. Gerek geçmişteki cahiliyelerin ve gerekse günümüz cahiliyesinin içerisinde bulunmuş olduğu bu bela ve musibet öyle kök salmış ki içerimize, artık kitap ve sünnetin açık ve kesin nasları karşısında vurdum duymaz hale gelmişizdir. Vurdum duymaz hale gelinmiştir. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi heva ve arzularına göre din yaşayan Mekkeli müşrikleri kitap ve sünnete davet ettiğinde onu yalanlamaları sadece atalarını körü körüne taklit etmeleri yüzünden olmuştur. Aynı şekilde günümüzde de kitap ve sünnete davet olunan birçok insan, birçok zavallı ata ve dedelerinden devraldıkları dini inanç ve ameller yüzünden davet olundukları hakkı yalanlamaktadırlar. Davet olundukları hakka sırt çevirmektedirler. Evet, hepinizin de bildiği gibi ataları körü körüne taklit etme babadan oğula geçen din ve dini inançlardır. Bu inanç ve amellere sıkı sıkıya bağlı kalmaları da sadece ve sadece babaları ve dedeleri öyle yaptığından dolayı, babalarından, dedelerinden öyle gördüklerinden dolayıdır. Değilse bu hususta kesin bir delil araştırma, kesin bir delil soruşturma şeklinde bir mantıkla hareket etmiyorlar bu insanlar. Kur'an ve sünnetin bu tip hareketleri kınayarak reddettiği mesajlar bir hayli çoktur. Biz bunu sair sohbetlerimizde de sürekli anlatmışızdır. Yani Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti bu şekildeki hareketi tepeden tırnağa kınamaktadır. Yine hatırlatma babından biz bu konuda da yine Allah'ın Kerim kitabındaki konuyla ilgili delilleri zikretmekte fayda görüyoruz. Zuhruf suresi 23 ve 24. ayeti celilesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Senden önce de biz bir ülkeye herhangi bir uyarıcı gönderdiğimizde oranın şımarık varlıklıları doğrusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerini izlemekteyiz derlerdi. Gönderilen uyarıcı eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş isen de mi bana uymazsınız derdi. Onlar doğrusu sizinle gönderilen şeyi kabul etmiyoruz derlerdi. Yine Maide suresi 104. ayeti celile, onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiğinde atalarımızın üzerinde bulunduğu yol bize yeter derlerdi. Peki ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler yine mi o yola uyacaklar? Lokman suresi ayet 21. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğu şeye uyarız ve onların yolundan gideriz derler. Şeytan onları alevli azabın ateşine çağırsa da mı? Yine Zuhruf suresi ayet 22. Bir de şöyle demişlerdi. Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, şimdi onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi sırf alışa geldikleri inanç ve amellerini terk etmemek için baba ve atalarının dinine tabi olan bu insanlar Rabbimizin ayeti celilelerinde kınamış olduğu, tenkit etmiş olduğu bir tutum içerisindedirler. Oysaki İslam'ın asıl metodu herhangi bir inanç ve amel hakkında kesin bir hükme varmadan önce ciddi bir araştırma yaparak onu kabul etmektir. İslam'ın şiarı budur. Yani herhangi bir inancın, herhangi bir amelin ardına düşmeden o konu ile alakalı kesin bir araştırma, soruşturma neticesinde hareket etmek gerekir. Bu metot akıllı ve şuurlu bir Müslümanın şiarıdır. Bu metot basiretli, şuurlu kimselerin şiarıdır değerli kardeşlerim. Böyle bir insan İslam'a ait bütün inanç ve amelleri araştırarak kaynağına inip doğru olanı, hak olanı alması ve bunu başkalarına anlatırken de doğru olanı, hak olanı anlatması gerekir. Bu şekilde hareket edildiği zaman İslam bid'atlerden, hurafe ve batıl olan her şeyden uzak kalmış olacak ve hüküm ve icraat sahasında kesinlikle şüphe ve zan rol oynamayacaktır. Yani zannedersem şöyledir, zannedersem böyledir şeklinde bir mantıkla hareket edilmeyecektir. Değerli kardeşlerim, unutulmamalıdır ki insan azalarından sudur eden her şey ile Allah'a karşı sorumludur. Göz gördüğünden, kulak işittiğinden, el yaptığından, dil konuştuğundan ve kalpte kendisine düşenden sorumludur. Öyleyse şuurlu ve basiretli bir insan, bir Müslüman, görmediği, duymadığı ve araştırarak kaynağına inmediği bir meselenin veya hakkında kesin bir delil edinmediği bir inanç ve amelin ardına düşmesi ve o amel hakkında kat'i bir söz söylemesi kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz olamaz. Bakınız Allah Azze ve Celle mevzunun Haseten bu kısmı ile alakalı Kerim kitabında bir ayeti cellesinde ne buyuruyor? Hakkında bir bilgi edinmediğin bir meselenin ardına sakın düşmeyesin. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi yapmış olduğu bu şeyden mesuldür, sorumludur. İsra suresi ayet 36. Hakkında bir bilgi edinmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi yaptığından sorumludur diyor Allahu Azze ve Celle. Muhteremler, yine unutulmamalıdır ki Allahu Azze ve Celle delille hareket edenlerle delilsiz hareket edenleri birbirlerinden ayırmış, delille hareket edenlerin istikamet sahibi olduğunu, delilsiz körü körüne hareket edenlerin ise heva ve arzularına uyan sapık kimseler olduklarını birçok ayet-i kerimesinde zikretmiştir, açıklamıştır. Allahu Azze ve Celle Kasas suresi 50. ayet-i celilesinde şöyle buyuruyor: Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Allahu Ekber. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan, bu peygamberin bir delili, bu Allah'ın kitabından bir ayet olabilir. Böyle bir delili olmadan yalnız kendi heva ve hevesine, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık, daha zalim kim olabilir ki? Yine aynı manada Muhammed suresi 14. ayeti celilede Rabbimiz şöyle buyuruyor: Rabbisinden bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine süslendirilen ve keyiflerine uyan gibi olur mu hiç? Yine bir ayeti celile, kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanlar, gerek Allah'ın yanında ve gerekse müminlerin yanında en büyük bir kızgınlık doğurur. Allah her kibirli zorbanın kalbini mühürler. Evet, bu ayeti celile de değerli kardeşlerim, Mü'min suresi 35. ayeti celile. Görülüyor ki değerli kardeşlerim, ya delili bulunan insan, ya delili bulunan bir yol üzerinde, ya da delili bulunmayan ve gidişatının kendisine süslü gösterildiği bir yol üzerindedir. Yani insan bu iki yoldan birisi üzeredir. Ya delili bulunan bir yol üzerindedir insan, ya da delili bulunmayan ama gidişatının kendisine süslü gösterildiği bir yol üzerindedir. İki tane yol vardır. O halde değerli kardeşlerim, insanın elinde sağlıklı bir delili yoksa, unutmayın ki ne gidişatının akla ve mantığa uygunluğu, ne de kendisine o yolun hoş ve süslü gösterilmesi o yolun doğruluğuna delalet etmez. O yolun doğruluğuna bu yeterli değildir. Bu konuda geçerli olan esas, o yolun, o yordamın, o meselenin Kur'an ve sünnet çizgisinde olmasıdır. İslami sınırlar içerisindedir denilen bütün inanç ve ameller, geçerliliğini koruyabilmesi için ancak Kur'an ve sünnet çizgisinde olma mecburiyetindedir. Bunun dışında kalan şeyler ise ya tahmini faraziyelerdir ya da zanna dayalı olan şeylerdir. Artık bunun da İslam'da ne derece geçerli olup olmadığını herhalde Kur'an'ı sünneti okuyanlar iyi bilirler. Yani zan haktan hiçbir şey ifade etmez. Zanna göre hareket edilmemelidir. Geçerli olan Kur'an ve sünnet çizgisinde araştırılmış, soruşturulmuş ve ardına düşülmüş şeylerdir. Allahu Azze ve Celle zanla alakalı Yunus suresi 36. ayeti celilesinde bakın ne buyuruyor: Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmamaktadırlar. Oysa zan haktan hiçbir şey ifade etmez. Allah onların yaptıklarını elbette hakkıyla vakıftır. Yine En'am suresi 116. ayeti celilesinde, eğer yeryüzünde insanların çoğunluğuna uyarsanız, onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Zira onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar ve dolayısıyla sadece saçmalıyorlar. Allahu Ekber. Yine Necm suresi 28. ayeti celile, halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri, hiçbir delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de Buhari'deki yine zanla alakalı bir hadisi şeriflerinde sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır buyurmaktadır. Sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır buyurmaktadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhterem kardeşlerim, ayet ve hadislerin de ifadesinden anlaşıldığı gibi zan gerçekle alakası olmayan sözlerin en yalanı olarak anlatılmaktadır. Ve işaret edilen ayrı bir husus da dikkat ettiyseniz ayeti kerimelerde zikredildiği gibi çoğunluğun geçerli bir kaide olmadığı ve yeryüzündeki insanların çoğunun zanna tabi oldukları, dolayısıyla saçmaladıkları hususudur. Dikkat ettiyseniz ayeti cellede buna da işaret vardır. Yani çoğunluk hiçbir zaman delil değildir. Bu kadar insan deli mi, bu kadar insan yanıldı da bir siz mi isabet ettiniz şeklindeki sözlerin tutarsızlığına delildir bunlar. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğunluğuna uyarsanız sizi Allah'ın yolundan sapıtırlar. Onların çoğu zanna tabi olmuşlardır ve dolayısıyla saçmalıyorlar diyor Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında değerli kardeşlerim. Ve burayı da hasreten kafanıza iyi yazmanız gerekir. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki Allah ve Resulü zanna tabi olmayın, zandan uzak durun, onun hakikatla, onun hakla hiçbir alakası yoktur buyururken, bu mesajı verirken aslında bizlere asıl kaynağa yönelmemizi ve sadece Zümer suresi ayet 55 ve A'raf suresi 3. ayeti cellede de buyurulduğu gibi ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ilahir Rabbinizden size indirilene uyun. Yani bize bu hakikati anlatmaktadır. Allah'tan size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilen Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket edin demektedir. Zanla hareket etmeyin. Çünkü zan hakla kesinlikle bir alakası olmayan şeydir. Evet. Artık bunun haricinde insanın delilsiz körü körüne hareket ederek şeytanın o yolu kendisine süslü gösterip kendisinin doğru yolda olduğunu fısıldaması kalır. Yani eğer yolunu yordamını Kur'an ve sünnet çizgisinde izah edemiyor, tespit edemiyor, bunu delillendiremiyor insan, geriye kalan nedir? Bu insan elbette ki bir yolda gidiyor ama bu yol şeytanın ona süslü gösterdiği ve o yolun kendisine hak doğru olduğu fısıldandığı bir yoldur. Bakınız Allahu Azze ve Celle Zuhruf suresi 36 ve 37. ayeti celilelerinde ne buyuruyor? Kim o Rahman'ın zikrine, yani indirmiş olduğu Kur'an'ına ve sünnetine göz yumarsa, onu arkasına atarsa biz ona şeytanı musallat ederiz de artık o onun ayrılmaz arkadaşı olur. O şeytanlar onları doğru yoldan çıkardıkları halde onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Evet. Kim o Rahman'ın indirdiği zikrine, yani Kur'an'ına ve sünnetine göz yumarsa, ondan bir haber olursa, onu arkasına atarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık o onun ayrılmaz arkadaşı olur. O şeytanlar onları doğru yoldan ayırdıkları halde, çıkardıkları halde, onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Zuhruf suresi 36 ve 37. ayeti celileler. Evet, muhterem kardeşlerim, unutmayalım ki vahdeti engelleyen marazların ve ortaya çıkan bütün çarpık inanç ve amellerin en büyük sebebi insanların ve hasreten inandım diyenlerin delilsiz körü körüne hareket etmeleridir. Delilsiz, basiretsiz bir şekilde körü körüne hareket etmeleridir. Tabii ki samimi olduklarına hüsnü zan beslediğimiz bu tip toplum ve fertlerin muhakkak kendilerine göre bir değer ölçüleri de vardır. Yani biz bunları inkar etmiyoruz. Yani hüsnü zanlımız samimiyetle bu işleri yapıyorlar. Ve yine kendilerine göre bir değer ölçüleri de vardır. Yani biz bunu kabulleniyoruz. Ama maalesef bu doğruluğun tespiti kendilerinden kaynaklanan bir tespit olup Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu bir tespit değildir bunlar. Yani kendilerinin de bir menheci metodu var. Kendilerinin de bir ölçüsü var. Samimi olduklarına da hüsnü zan besliyoruz. Ama maalesef ortaya konan bu ölçü, bu tespit kendilerinin içtihatları neticesinde ortaya konulmuş şeylerdir bunlar. Bunlar Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu, tespit ettiği kaynaklar, ölçüler değildir değerli kardeşler. Kendilerine alim, üstaz, şeyh, abi ve hoca efendi denilen birçok kimselerin içerisinde bulunmuş olduğu bu çarpıklık, İslami bir dava için şahsi değer ölçülerine göre yapılanmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü her grubun değer yargısı, kendilerini idare eden cemaat liderlerinin ortaya koyduğu şahsi anlayışlardır. Onların araştırarak, soruşturarak güya neticede ortaya koydukları, adına da doğru dedikleri şeylerdir. Dolayısıyla bu değer ölçülerine göre belirlenen güç ve kuvvet anlayışını bilerek veya bilmeyerek kabullenen birçok grup, bu kabullenmeleriyle inanın tevhidi yoldan sapmışlardır. Çünkü İslam'ı hakim kılmak için güçlenmeyi kaçınılmaz gören bu kimseler, benimsedikleri şahsi değer ölçülerine göre güçlenmeye çalışmaktadırlar. Kur'an'a sünnete göre değil. Kendi benimsedikleri, kendi kabullendikleri şahsi değer ölçülerine göre güçleniyorlar. Ve niyetleri de İslam olan birçok Müslümanın mal ve mesaisini bu gibi gayri İslami yollarda heder etmektedirler. Evet, birçok zavallının gerek mal ve servetini ve gerekse mesailerini bu gayri İslami yollarda heder etmektedirler. Acaba gayri İslami inanç ve ameller içerisinde bulunmalarına rağmen iyi niyet taşıdıklarını söyleyen bu insanların durumu nedir? Acaba sahip oldukları iyi niyet bu insanları kurtarır mı? Veya yaptıklarını geçerli kılar mı? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Bu soruların cevabı elbette ki İslam'da niyetin yeri ve konumunu, hangi durumlarda geçerli olup olmadığını iyi bilmeye dayalıdır. Bunu ilk önce öğrenmemiz lazım. Öyleyse biz bunların durumunu izah etmeden önce isterseniz gelin niyet kavramını Kur'an sünnet çizgisinde bir anlayalım. Niyet, unutmayın ki değerli kardeşlerim, yapılacak herhangi bir eylemin keyfiyeti ile zihni meşgul etmenin bir adıdır. Yani bunu bir yere yazıyoruz. Niyet, yapılacak herhangi bir eylemin keyfiyeti ile zihni meşgul etmenin adıdır. Bunun başka bir ifade şekli ise, yapılan herhangi bir amelde kast edilen şey veya gözetilen maksat, gaye, murat anlamına gelen kalbi bir yöneliştir. Kalbi bir yöneliştir. İslam'da niyetin önemi çok büyüktür. İslam'a ait bir amel, bozuk bir niyetle işlendiği zaman, bu amel sahih dahi olsa kesinlikle kabul görmeyecek. Kesinlikle kabul görmez. Yani namaz, zekat, hac, oruç, cihat vesaire gibi İslami amelleri yerine getirmeye çalışan bir insan, bu amelleri halis bir niyetle yapmıyor ise, işlemiş olduğu bu amellerin herhangi bir faidesini göremeyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve onunla birlikte savaşmak gibi yüce bir ameli yerine getirmesine rağmen niyeti, Medine'deki hurmalıkları korumak olan kişinin öldürülüp cehenneme yuvarlanması buna bir örnektir. Ve yine bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ile birlikte hicret gibi güzel bir ameli yerine getirmesine rağmen niyeti, Medine'ye kendisinden önce giden bir kadına kavuşmak olan kişinin Allah ve Resulü tarafından kınanması ve hicretinin de Allah'a ve Resulüne değil de o kadına olması yine bunun açık örneklerindendir. İşte bu kişiler, değerli kardeşlerim, işte bu kişiler görünüşte büyük bir fedakarlıkla savaşıp hicret etmelerine rağmen niyetleri Allah ve Resulü için değil de Medine'deki hurmalık ve kadın için olduğundan dolayı bu amellerinin karşılığını görememişlerdir. Bu amellerinin karşılığını görememişlerdir. Neden? Çünkü niyet bozuk. Evet. Ve yine aynı şekilde halis bir niyetle yapılan ameller de sünnete uymadığı müddetçe bu da kabul görmeyecektir. Yani halis bir niyetle yapılan bir ibadet ama sünnete uygun değil. Bu da sizden kabul edilmez. Bunu da hatırlarsınız. Bir ibadetin Allah indinde kabul görebilmesi için kendisinde iki şartın yan yana olması gerekir. Biz bunu geçen de anlatmıştık. Yani halis bir niyet ve bunun yanı sıra yapılan o amelin peygamberin sünnetine uygun olması gerekir. Bu iki şartı yan yana bulunduran, kendisinde yan yana bulunduran bir ibadet Allah katında, Allah indinde geçerli olan bir ibadettir. Birisi noksan oldu mu geçersizdir. Konuyla alakalı hatırlarsanız yine Müslim'deki bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men amile amelen leyse aleyhi amruna fehuve raddun." Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bizim bir emrimiz bize uymuyor, fehuve raddun, o reddolur. Yani emrimize, amelimize uymayan bir şey kesinlikle reddolunur değerli kardeşler. Velev ki o iyi niyetle de yapılsa. Öyleyse muhterem kardeşlerim, bütün inanıyorum diyenlerin bu önemli noktayı kavramaları ve her konuda olduğu gibi bu konuda da kitap ve sünneti örnek almaları gerekir. Yaşamış olduğumuz çağın delilsiz körü körüne hareket eden Müslümanları böylesi bir şuura, böylesi bir basirete inanın şiddetle ihtiyaçları vardır. Bütün problemler bahsini etmiş olduğumuz bu körü körüne basiretsizce hareketlerden kaynaklanıyor. Buna şiddetle ihtiyacımız var değerli kardeşler. Çünkü değişik din anlayışlarının bulunduğu birçok cemaatlerde bu değişik anlayışlarından hareket ederek farklı grup ve ekollere bölünen Müslümanların ortak bir yönleri vardır. İnananların ortak bir yönleri vardır. Bu ortak yönleri de hepsinin dillerinde dolaşan "Niyetimiz İslam'ı yaşamaktır" sloganıdır. Herkes niyetinin iyi olduğunu söylüyor. Ortak yön bu. Elhamdülillah bu konuda ittifak etmişiz bayağı. Herhangi bir Müslümanı, herhangi bir inananı çarpık bir yolda veya gayri İslami bir çalışmada gördüğünüz zaman onu ikaz etmeye cesaret gösteremezsiniz. Neden? Çünkü söyleyeceği ilk söz sizin konuşmaya başladığınız andan itibaren onda hazır beklemektedir. O da "Ameller niyetlere göredir kardeşim, bizim niyetimiz İslam'dır" sözüdür. Öyle mi? Bunu sürekli duyuyoruz. Ameller niyetlere göre kardeş. Adam çirkin bir icraat peşinde, üzerinde. Bunun yanlış olduğunu adama anlatıyorsun. Kardeşi bu böyle olmaz. Arkadaş bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yoktur diyorsun. Hocam işte ameller niyetlere göredir. Bir de sana delil getirmeye güya çalışıyor. İnnemel amalu bin niyat. Bizim niyetimiz halistir demek istiyor. Bu söz temiz akıl sahibi ve şuurlu bir Müslümanın söylerken düşünmesi ve içerisinde bulunduğu duruma bakarak belki de utanması gereken bir sözdür. Niyetimiz İslam'dan başka bir şey değildir diyenlere şunu sormak gerekir. Acaba İslam insanlara niyet olarak sunulan bir görüş mü? Yoksa kitap ve sünnete göre yaşanan bir hayat nizamı mı? Bunu iyi araştırmaları gerekir. Bunun iyi araştırılması gerekir. Peygamberlerin, Allah'ın selamı üzerlerine olsun, gönderiliş gayeleri sadece insanların niyetlerini değiştirmek değil, aynı zamanda bu insanların içerisinde bulundukları yolu, yaşam tarzlarını ve amellerini de değiştirmek içindir. Peygamberler bunun için gelmiştir. Hem niyetlerini hem de amellerini değiştirmiştir. İkisi bir arada olması gerekir. İnsanların sadece iyi niyete sahip olmaları yeterli olmuş olsaydı, Allah'ı razı etmek istemelerine rağmen sapıklığa düşen ehli kitaba veya Allah'a yaklaşmak için bazı şahısların kabir ve türbelerine tazimde bulunarak Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Biz bunları sadece bizi daha fazla Allah'a yaklaştırsınlar diye araya vasıta ediniyoruz diyen Mekkelilere peygamber gönderilmezdi. Bunu hatırlarsınız. Yani Mekkelilerin niyetleri halisti. Öyleyse bu hassas nokta çok iyi düşünülmelidir. Bu hassas nokta çok iyi düşünülmelidir. Körü körüne delilsiz hareket ederek gayri İslami yollarda ömürlerini tüketirlerken etrafındaki insanlara bizim niyetimiz İslam'dır diyen kimselerin bir gün öleceklerini tefekkür etmeleri ve gayri İslami bir yolda öldükleri zaman aynı cevabı aynı rahatlıkla Allahu Azze ve Celle'ye karşı verip veremeyeceklerini iyi düşünmeleri gerekir. Yani bize karşı niyetimiz halistir deyip gülerlerken aynı şekilde Allah'ın huzurunda da gülerek o sözlerinin kabul olup olmayacaklarını iyi düşünmeleri gerekir. Evet, hepinizin de iyi bildiği gibi değerli kardeşlerim, dünya hayatı imtihan hayatıdır. Bu ilahi imtihan ise Allah'a itaat ve isyanla alakalıdır. Allahu Azze ve Celle Mülk Suresi 2. ayeti celilesinde o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yaratmıştır. Evet. Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yaratmıştır. Hanginizin amel işleyeceğini denemek için değil. Buraya da dikkat ederseniz hanginizin daha iyi amel, Allah iyi, salih, kabul olunması gereken bir amel istiyor. Sadece amel istemiyor. Kur'an'a, sünnete uygun amel istiyor. İyi niyetli olduklarını iddia edip de kendilerine müstakil iyi niyetin insana faidesi olmaz diye anlattığımız bu tip insanlar hala aynı şeyde ısrar ederlerse hiç kusura bakmasınlar. Bu niyetlerine hiçbir zaman kavuşamayacaklardır. Yani kendilerine sadece iyi niyet yeterli değildir kardeşim. İyi niyetle beraber yapılan amelin de sünnete uygun olması gerekir şeklinde tebliğde bulunduğumuz, meseleyi karşı tarafa izah ettiğimiz kimseler hala iyi niyetliyiz diyerek yaptıkları icraatlarında, o çirkin icraatlarında ısrar ederlerseler hiç kusura bakmasınlar. Bu niyetlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimse İzmir yolunu tutar ve İzmir'e doğru ilerlemeye çalışırsa elbette ki Erzurum'a gidemeyecektir. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimsenin tutacağı yol Erzurum yolu, bineceği vasıta Dadaş Turizm olmalıdır. Evet. Normal bir dünya hayatında bile niyetle beraber vesilenin, vasıtanın da doğru, yani o niyete uygun olması gerektiğini biliyoruz. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Erzurum'a gitmek istiyoruz. İstanbul seyahate binseniz Erzurum'a gidebilir misiniz? Erzurum'a gitmek isteyen bir kimsenin Erzurum yolunu tutan Dadaş Turizm'e binme mecburiyetindedir. Dolayısıyla niyetleri Allah'ın rızası olan kimselerin yönelecekleri yolda Allahu Azze ve Celle'nin kitap ve sünnette tarif ettiği yol olmalıdır. İşte şuurlu bir Müslüman bu noktada durmalı ve bu noktada düşünmelidir. Allah'ın rızasına varabilmem için onun razı olduğu ve Resulünün tarif edip yaşadığı o yolu bulmalıyım. Bunu kendime dert edinmeliyim demelidir. Artık bu dertle uykularını kaçırmalı ve delilsiz körü körüne hareket etmeyi bırakıp bu dertle samimi bir arayışa girmelidir. Görmüyor mu? Bakmıyor mu etrafına? Herkes inandım diyor. Herkes Müslümanım diyor. Herkes doğru yolda olduğunu söylüyor. Ama bir sürü problem var. Bir sürü keşmekeşlik var. Bir sürü parçalanma var. Yani azıcık düşünemiyor mu insan? Mutlaka bir problem var. Hele hele bunları duyduktan sonra basiretli bir Müslüman artık bu dertle uykularını kaçırmalıdır. Artık delilsiz körü körüne hareket etmeyi bırakmalıdır. Samimi bir şekilde arayışa girmelidir. Nasıl ki herhangi bir işten atıldığı zaman 3-5 günlük nafakası için endişeleniyor ve kapı kapı gezip dolaşıyorsa, aynı şekilde hatta daha fazla ebedi hayatı için telaşa kapılmalı ve endişe etmelidir samimi bir insan. Bilmelidir ki sadece iyi niyet insanı kurtarmayacağı gibi, iyi niyetle kendisine tabi olduğu ağalar ve üstadlar da kendisini kurtaramayacaktır. Bunu iyi bilmeli ve bu bilinçle dehşete kapılmalıdır. Şayet herhangi bir gruba müntesipse, bu grubu yöneten hocasından değil, Allah'tan korkarak yiğitçe ayağa kalkmalı ve İslami bir edeple, "Hocam, bizleri davet ettiğiniz ve bizlerin de İslami duygularla benimsediğimiz bu yol, Kur'an ve sünnetin tarif ettiği yol mudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi aramızda olsaydı, bizleri bu yola mı davet ederdi? Bizler Kur'an ve sünnet yolunda isek, bu yolu delillerini bilmemiz gerekir. Bunu başkalarına da savunurken delilleriyle savunmamız gerekir." şeklinde ayağa kalkıp bunları sorabilmelidir, diyebilmelidir. İdrak etmelidir hangi yolda olduğunu. Doğru yolda olduğuna inanmaktan ve hocasına, abisine iyi niyetle teslim olmaktan ziyade doğru yolda olduğunu kendisi idrak etmelidir. Buraya iyi dikkat edin. Hangi yolda olduğunu iyi bilmelidir. Yani doğru yolda olduğuna inanmaktan ve hocasına, abisine iyi niyetle teslim olmaktan ziyade o yolun doğruluğunu Kur'an ve sünnet çizgisinde basiretle bilmelidir. Hocası dediği için değil, abisi, üstadı, şeyhi dediği için değil, bir yolun doğruluğu hocanın demesiyle olmaz, şeyhin demesiyle olmaz, üstadın demesiyle olmaz değerli kardeşlerim. Bir yolun doğruluğu Allah ve Resul'ün demesiyle olur. Allah'ın demesiyle olur. Bu da kendisini Kur'an'da ve sünnette göstermesi gerekir. Bu bilinçle bulunmalıdır o yolda. Bu bilinçle davet etmelidir yoluna ve bu bilinçle savunmalıdır yolunu sağlıklı bir Müslüman. Savunduğu davaya yöneltilen kitap ve sünnet çizgisindeki eleştirileri can kulağıyla dinlemeli ve herkese açık olmalıdır. Kitap ve sünnetin zıddına tespit edilen inanç ve amelleri terk edip yiğitçe doğru olana, hak olana teslim olmalıdır. Cenneti kazandıracak mantık budur değerli kardeşlerim. Cennete ulaştıracak yol yordan budur. Kur'an ve sünnetle tenkit ettiyseler sizi, anlatanın usulü üslubu hiç önemli değil. Bazen şeytan bizi bu yönlü kandırabilir. Anlatanın usulsüzlüğü, üslupsüzlüğü bizi anlatılan doğrulardan, haktan, gerçekten uzak tutmaması gerekir. O onun şahsi yorumudur. Daha doğrusu o onun şahsi hatasıdır. Bize anlatılan şey değil mi ki Kur'an ve sünnet? Biz onu kabullenmemiz gerekir. O insanın anlatırken usulsüzlüğü, üslupsüzlüğü hiç önemli değildir. O an önemli değildir. Önemlidir ama o an önemli değildir. Siz kabul ederseniz o hakkı, yeri gelir siz de o insana yine Kur'an ve sünnetteki delillerle tebliğde, davette nasıl bir uslup takip edilmesi gerektiğini siz de ona anlatmış olursunuz. Ama siz ilk önce o hakkı kabullenin. Evet. Evet değerli kardeşlerim, unutulmamalıdır ki Kur'an ve sünnetin insanları tek bir yola davet etmiştir. Yani Kur'an ve sünnet insanları tek bir yola davet etmiştir. Bu unutulmamalıdır. Ve yine unutulmamalıdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmet 73 parçaya bölünecek, birisi hak, diğerisi batıl ve cehennemlik olacağı hadisi. Bu unutulmamalıdır. Ve yine unutulmamalıdır kurtulan toplumun Kur'an ve sünnet çizgisinde bulunan cemaat olacağı. Hele hele şurası hiç unutulmamalıdır ki insanlar birer beşerdirler. Hata da edebilirler, isabet de edebilirler. Her insan gittiği yolu benimser ve sadece kendi gittiği yolun doğruluğuna inanır. Ama unutmayın ki bir tane doğru yol vardır. O yolu da kendi tespitlerimizle değil, o yolu Kur'an'ın ve sünnetin tespitiyle doğruluğuna kanaat getireceğiz. Doğruluğuna inanacağız. Yani o yolun bize doğruluğunu Kur'an ve sünnet söyleyecektir. Biz birçok insanın dediği gibi hedef ana yol, biz gruplar ise ana yola giden tali yollarızdır. Veya başka bir ifadeyle hedef aynı nokta, sen o yoldan, ben bu yoldan, sen o yamaçtan, ben bu yamaçtan ilerleyelim şeklinde akli ve mantıki izahlarla içerisinde bulunduğumuz çarpık o gidişatı meşru gösteremeyiz. Biz öyle bir şey kullanamayız. Tam bu mantığın tersi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bakın ne buyuruyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabı ile beraber otururlarken yere bir çizgi çizdi. Kumların üzerine şöyle dikey bir çizgi çizerek "Hâzâ sırâtı mustakîm, bu benim dosdoğru yolumdur" dedi. Sağına soluna da çizgiler çizerek, cılız çizgiler, bunlar da ayrı ayrı yollar olup her birinin başında birer şeytanın oturduğu başka yollardır. Ondan sonra şu ayeti celileyi okudu. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona tabi olun, başka yollara tabi olmayın. Çünkü o yollar sizi bu yoldan ayırırlar. Evet. Hadis-i şerif Hakim'in Müstedrek'inde, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde ve Darimi'nin Sünen'inde. Burada görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin tek yolundan bahsediliyor. Tek yolundan bahsediliyor. Başka bir yol yoktur. Hedefe ulaşmada tek bir yol vardır. Ve bu yolun en güzel tarifini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Artık bir başkasının ayrı ayrı yollar tarifine ihtiyacımız yoktur kardeşim. Ayrı ayrı yollar tarifine ihtiyacımız yoktur. Zaten şuurlu bir Müslümanın düşüneceği tek şey de kitap ve sünnette ne ayrı ayrı yolların varlığıdır, ne de birbirine zıt herhangi bir şeyin, yani bir nassın, bir hükmün varlığıdır. Böyle bir şey İslam'da olmaz. Dolayısıyla ortada dönen veya görülen çarpıklıklar varsa ki istemediğiniz kadar, bu çarpıklıklar ve bu zıtlıklar hiçbir zaman İslam'ın malı değildir. Bunlar insanların şahsi yorumları, insanların şahsi anlayışları, şahsi içtihatlarıdır. Evet. Dinini delilsiz körü körüne yaşayan bütün taklitçi insanların hali her zaman aynı olmuştur. Sonuçta dinlerini paramparça edip gruplara ayrılmışlar. Mutlak doğru her grup kendisini zannederek diğer grupları rahatlıkla suçlamışlardır. Hatta daha da ileri giderek çevremizde de gördüğümüz gibi birbirlerini ne yapmışlardır? Tekfir dahi etmişlerdir. Tüm bu sonuç, tüm bunların sonucu ise değerli kardeşlerim, kendilerinin bu hale gelmesine sebep olan önderlerini Allah'tan gayri ilahlar ve Rablar edinmeleridir. Allah korusun. İşte işin en tehlikeli tarafı burasıdır. Yani tüm bunların sonucu ise kendilerinin bu hale gelmesine sebep olan önderlerini Allah'tan gayri ilahlar ve Rabler edinmişlerdir. Çünkü ehli kitapta aynı hal ve hareketlerin sonucu olarak Allah nazarında bu hükmü giymiştir. Hatırlarsınız, din adamlarının Rab ve ilah edinilmesi dersinde de işlediğimiz gibi Allahu Azze ve Celle Tövbe suresi 31. ayeti celilesinde onlar hahamlarını ve rahiplerini, yani din adamlarını Allah'tan gayri Rabler edindiler buyurmaktadır. Bu ayeti kerimenin daha güzel anlaşılabilmesi için şu hadisi şerifi iyi dinlememiz gerekir. Adi İbni Hatem'den, kendisine İslam daveti ulaşınca Şam'a kaçmış ve cahiliye devrinde Hristiyan olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi İbni Hatem'in kız kardeşine hediyeler verip ihsanda bulunarak kardeşinin geldiği zaman kendisinin yanına getirilmesini teşvik etmişti. Nihayet Adi İbni Hatem Medine'ye gelmişti. Onun gelişini haber verdiler ve boynunda gümüş bir haçla Allah Resulü'nün yanına girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu ayeti kerimeyi okudu. Biraz önceki okuduğumuz ayet. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Bunun üzerine Adi İbni Hatem Onlar hahamlarına ve rahiplerine ibadet etmiyorlardı ki dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar şöyle buyurdu. Ey Adi, onların dediklerine uymadılar mı? Onlar helalı haram, haramı helal yaptıklarında onların bu dediklerini kabul etmediler mi? Adi İbni Hatem evet deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte onların hahamlarına ve rahiplerine ibadetleri budur. Ve işte onların hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edinmeleri böyle olmuştur. Görüyor musunuz? Yani ilim ehli denilen, hoca denilen, üstad denilen, şeyh denilen kimselerin ilahlaştırılması, Rableştirilmesi bakın nasıl oluyormuş. Öyle bir takım zavallı insanların anladığı gibi onların Rab ve ilah edinilmesi sanki onların yaratıcı olduğuna inanmayı gerektirir. Veya onların önünde secde etmekle ancak olur. Hayır, hayır. Bunlar kendi anlayışımız. Veya bize bunları birçok zavallının anlattığı şeylerdir. Burada görüldüğü gibi ayet ve onu en güzel şekliyle tefsir eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hocanın, bir üstadın, bir abinin, bir şeyhin nasıl Rab edinileceğini açık ve net bir şekilde anlatmaktadır. Onların her sözüne ittiba, onların her sözüne itaat, hele hele delilleriyle yapmış olduğunuz şey yanlış olduğunu anlatmamıza rağmen hala odunumun parası derse hiç kusura bakılmasın. Bu ayet ve bu hadis-i şerif bu konuda çok açık ve net bir mesajdır değerli kardeşler. Evet, görüldüğü gibi Allah'ın dinini yaşamak isteyen insanlar alimlerini, hocalarını, üstadlarını delilsiz körü körüne taklit etmeleri neticesi başlarına doğru yoldan sapma ve Allah'tan gayrı Rab ve ilahlar edinme gibi bir musibeti, bir belayı getirmişlerdir. Evet. Ama tabii yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki bu demek değildir ki insanlar dinlerini yaşamada alimlere, hocalara, ilim ehline ihtiyaçları olmaz. Bu böyle anlaşılmamalıdır. Hepinizin de bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin alimler peygamberlerin varisleridir sözü sünnette sabit olan bir sözdür. Yani alimler peygamberlerin varisleridir. Bizim burada anlatmak istediğimiz gerçek dinini yaşamaya çalışan insanların alimlerini, hocalarını, şeyh ve abilerini dinlerken onların ağızlarından çıkan her sözün hak olduğunu peşinen kabullenmeden önce ya iyi bir araştırmaları gerekir ya da anlatan kim olursa olsun anlatılanın delilini onlardan istemeleri gerekir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle şer'i bir metotla hareket etmek insanların hem sıhhatli bir din yaşamalarına vesile olacak hem de unutmayın ki birlik ve beraberliğin sağlanması için en güzel bir usul üslup olacaktır. Evet. Herkesin de yakinen bildiği gibi Müslümanlar arasındaki bu yaygın hastalık yani gruplaşmalar ve ayrılıklar tefrika inanıyorum diyenlerin başlarına büyük bir bela olmuştur. Bunların müsebbibi olan şeytan ve avaneleri arzularına ulaşabilmek için insanları parçalamayı, çeşitli grup ve ekollere bölmeyi görev bilerek sistemli bir şekilde çalışmaya gitmişler, girmişler ve neticede bu arzularına da kavuşmuşlardır. Ama unutulmamalıdır ki bu başarı bir tarafın mükemmel çalışması, diğer tarafın ise pasif kalması, lakayt kalmasından kaynaklanmıştır. Evet, şeytan ve avaneleri mükemmel çalışmalarının neticesi bu başarıyı elde etmişlerdir. İnanıyorum diyenler, ben Müslümanım diyenler, bunlar ise delilsiz körü körüne hareket etmekle, bananacılıkla, samimiyetsiz, lakayt, laşka bir tavırla ne yapmışlardır? Hareket etmişlerdir. Dinlerine inanın, manavdan, çarşıdan, pazardan almış oldukları bir kilo domatesin değerini vermemişlerdir. Yani ifadeler belki biraz ağır ama inanın, bakın çevrenize bunu görürsünüz. Yahu iki kilo domates alacak adam, onu mıncıklıyor, cıncıklıyor, aman ha kötüsü olmasın. aman sağlamı sağlıklısı olsun derken, dinini araştırırken, dinini soruştururken yanlış kullandık. Yani araştırma soruşturmayı geç. Dinini kabullenirken, onu yaşarken böyle bir şeye girmiyor. Böyle bir zahmete katlanmıyor. Biraz kaba tabirle yarım saat, bir saat sonra dışarı atacağı bu şeylere önem veren bir kimse ebedi hayatı için inanın aynı samimiyeti, aynı ihlası göstermiyor. Allah yardım etsin. Evet. Yani şeytan o zayıf hilesiyle, ki Kur'an'da biliyorsunuz Rabbul İzzet şeytanın hilesinin zayıf olduğunu anlatıyor bizlere. Şeytan o zayıf hileleriyle inanın, inandım diyen kimseleri aldatabiliyor. Peki o zaman insanın aklına ne geliyor? İnan benim aklıma hemen şu geliyor. Yani eğer şeytan o zayıf hileleriyle inandım diyenleri kandırabiliyorsa, inanın ki inandım diyenlerin İslam'a bağlılıkları şeytanın o zayıf hilesinden daha zayıfmış. Akla bu gelir kardeşim, başka bir şey gelmez. Akla başka bir şey gelmez. Şeytan zayıf hileleriyle inandım diyen kimseyi kandırabiliyor, aldatabiliyor. Öyleyse hiç kusura bakılmasın. Yani rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İnandım diyen kimsenin dinine imanına bağlılığı, inanın o şeytanın zayıf hilesinden daha zayıfmış. Sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Rabbimizden bizleri körü körüne hareket ettirmemesini niyaz ediyor. Ve bu mevzuda Allah-u Azze ve Celle'den hasreten bütün inanç ve amellerimizde Kur'an'ı, sünneti araştıran, soruşturan, o yolda basiretli, şuurlu bir şekilde hareket eden kimselerden olmamızı niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılmayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz.